Tu program Trzeci Polskiego Radia, już sobota, 2 maja, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent mówił podczas konwencji wyborczej, że w ciągu 5 lat poprawiło się bezpieczeństwo Polski. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, to już 13 tysięcy przypadków. Dyktator Korei Północnej znów pojawił się publicznie. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że przez ostatnich 5 lat poprawiło się bezpieczeństwo Polski. Jak mówił, to m.in. dzięki stacjonowaniu w naszym kraju amerykańskich żołnierzy i powstaniu baz NATO, o co zabiegał prezydent. Kiedy tylko złożyłem moje prezydenckie ślubowanie, udałem się z kolejnymi wizytami zagranicznymi do wszystkich krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w każdym kraju mówiąc to samo. W Polsce i w krajach bałtyckich muszą stacjonować wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby gwarantować bezpieczeństwo, aby widać było, że NATO kończy się rzeczywiście na tamtej granicy na wschodzie, a nie gdzieś na zachodzie. Wczoraj w Szaligach odbyła się konwencja wyborcza prezydenta z powodu koronawirusa bez udziału publiczności. Z kolei kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak skrytykował propozycję rządu, by wprowadzić nowe, obowiązujące w całej Unii Europejskiej podatki. Jest to uderzenie w to, co zostało z naszej suwerenności. Te 4 podatki enigmatyczne, nigdy nie dyskutowane w polskim Sejmie, nigdy nie dyskutowane w kręgach eksperckich. Wiadomo, że kiedy raz przesuniemy na poziom unijny kompetencje w sprawach podatkowych, one nigdy do nas już nie wrócą. Premier Mateusz Morawiecki zaproponował, by Unia wprowadziła podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, od śladu węglowego i specjalny podatek dla wielkich korporacji. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła wczoraj 13 tysięcy. Resort zdrowia poinformował o 228 nowych chorych i kolejnych 7 zmarłych. Najwięcej nowych przypadków, czyli 141, odnotowano w województwie śląskim. Po kilkanaście zachorowań stwierdzono też w województwach łódzkim, dolnośląskim i małopolskim. Najmniej, czyli 4, w województwie opolskim. Jak mówił rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz, jeżeli nie ma nowych ognisk, można mówić o pewnej stabilizacji dobowych wyników. Nie przekracza 400 zakażeń. Raczej ta średnia dzienna wówczas wynosi około 360. Żeby uniknąć zakażenia, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Inaczej skutki będą poważne, mówił w Polskim Radiu Koszalin doradca głównego inspektora sanitarnego profesor Włodzimierz Gut. Przeciągnie się zwalczanie epidemii, straty będą jeszcze większe, a co najwyżej wejdą nowe obostrzenia. Resort przekazał też informacje o kolejnych 7 zmarłych w wieku od 55 do 89 lat. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Paulina Kurek, Polskie Radio. Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który obchodzimy od 2004 roku, ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Ważne dla naszej tożsamości narodowej symbole można z tej okazji zobaczyć na stronie internetowej i profilach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej, mówi Rafał Leśkiewicz z prowadzonego przez IPN portalu przystanekhistoria.pl. Specjalne przypinki okolicznościowe nawiązujące do najważniejszych wydarzeń czy też postaci z najnowszej historii Polski. Odznaki takie jak za wierną służbę w pierwszej brygadzie Józefa Piłsudskiego, znak Polski Walczącej czy też guzik katyński, a także ryngraf porucznika Franciszka Majewskiego pseudonim Słony to tylko część z tych symboli, poprzez które Instytut Pamięci Narodowej przypomina o zmaganiach i walce o niepodległą Polskę. W mediach społecznościowych trwa akcja Moja Flaga. Internauci wrzucają zdjęcia biało-czerwonej flagi sprzed domu albo z pracy i opatrują je hashtagiem. Ubiegłoroczna akcja przyciągnęła uwagę ponad 1 000 000 internautów. Także dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zazwyczaj Kościół obchodzi ją 3 maja, ale w tym roku zbiegłoby się to z 4 niedzielą wielkanocną. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym to oznacza, że uroczystość maryjna powinna zostać przeniesiona na poniedziałek. Na prośbę Konferencji Episkopatu Polski Watykan zgodził się jednak, by uroczystość przypadła dzisiaj. A długi weekend oznacza, że większy jest ruch turystyczny. Na razie jednak w Bieszczadach nie ma tłumów, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Zdzisław Dębicki. Pojawili się już turyści, bo pytali nas o różne rzeczy. Już są te pierwsze telefony z szlaków. Niedawno pojechała grupa po 2 osoby w okolicy Widerek. Kontuzja nogi, ale to nic takiego groźnego. Jedna jedyna w ciągu dnia. Duże ograniczenia dla turystów nadal obowiązują w Tatrach. Otwarte są tylko 4 doliny. Dolina Białego, Dolina Strążyska, Dolina za Bramką i Kudziurze. Kim Jong-un po raz pierwszy od blisko 3 tygodni pojawił się publicznie. Dyktator Korei Północnej przeciął wstęgę podczas ceremonii otwarcia fabryki nawozów. Tak poinformowała Państwowa Agencja Prasowa. Kim Jong-un nie pojawiał się publicznie od 11 kwietnia, kiedy przewodził obradom biura biura politycznego Partii Pracy Korei. Spekulacje o stanie jego zdrowia zaczęły narastać po tym, jak w rocznicę urodzin założyciela Korei Północnej, Kim Il-sena, nie pojawił się na uroczystościach w Pjongjangu. Amerykańska stacja CNN podała wówczas, że przywódca komunistycznej Korei miał przejść operację serca, a jego stan jest poważny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, tam też początkowo możliwe burze. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni, a jutro burze możliwe właściwie w całym kraju. Wysoko w Beskidach także opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Moim zdaniem pierwszą sobotę maja powinniśmy zakończyć koncertowo. Na ogromnej scenie naszej nieograniczonej wyobraźni Francis Tuan. Let's pretend the opposite is happening. Let's pretend love. W lutym tego roku zadebiutowali albumem Let's Pretend. A teraz specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali jego wersję koncertową. Zabierzemy Was w podróż do naszego muzycznego świata, pełnego niecodziennych połączeń instrumentalnych i stylistycznych. Zapraszam, Francis Tuan. W sobotę po 21:00. Autopromocja. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Polski Beat. Ścigał się w NASCAR. Oddajesz wszystko, a wierzysz co łaska. Święta rodzina patrzy na to z obrazka. Gdy mijam drzwi, VIP na opaskach. Z każdego ryja spada fałszywa maska. Nie jedna żmija atakuje z nienacka. Ale nie sięga mi to nigdy powyżej paska. Żyję no maksa, frontline jak Farside. Słychać to online i w radiowych stacjach. Na płytach kompakt i woskowych plaskach. Hasta la vista na koncertach i traskach. Musi być intratna. Moja satysfakcja to sprawa prywatna. Wyjeżdżam z miasta i wchodzę w stop światła. Albo żyjesz jak chcesz, albo leżysz jak flatline. Żyjesz jak chcesz, albo leżysz jak flatline. Wierzysz lub nie, lecisz albo się tablasz. Polskie espresso albo flatline. Chcesz to ekspresem, to haj zapłań. Żyjesz jak chcesz, albo leżysz jak flatline. Wierzysz lub nie, lecisz albo się tablasz. Polskie espresso albo flatline. Chcesz to ekspresem, to haj zapłań. Gdy przyszedłem tu na świat, to uderzył we mnie kolor i złapałem się za głowę, bo ten świat to jest dziwolą. Ciągle widzę nieskończoność, jak odbicie lustra w lustrze. Nie spoglądam na zegary, wiem, że czas jest to oszustwem. 19 to cyferki, a miejsce to ziemska kula. Na ulicach klimat ciężki, panuje nieziemska furia. By zobaczyć wielki błękit, odnalazłem złoty środek. Więc położę se na język, te papiery wartościowe. A ten seans to nie skręcz, oglądamy życia witraż. A to życie to nie mecz, nie potrzeba nam arbitra. Nie zrobią na ta szaro, te niebieskie żołnierzyki. Zarabiają tu na czarno, nawet białe kołnierzyki. My robimy to co chcemy, tak ci wlepi niż obokna. Lecz nie mogą nas zobaczyć, dla nich my jesteśmy offline. Być może bym się zmartwił, gdyby miało to znaczenie. Nie wychodzę dzisiaj z siebie, chociaż ciało to więzienie. Żyjesz jak chcesz, albo leżysz jak flatline. Wierzysz lub nie, lecisz albo się tablasz. Polskie espresso albo flatline. Chcesz to ekspresem, to haj zapłań. Żyjesz jak chcesz, albo leżysz jak flatline. Wierzysz lub nie, lecisz albo się tablasz. Polskie espresso albo flatline. Chcesz to ekspresem, to haj zapłań. Dobry wieczór, minęła północ. To jest audycja Polski Beat w programie trzecim. Przed mikrofonem Marta Malinowska i zapraszam serdecznie na wspólną godzinę z polską muzyką. Długo zastanawiałam się nad tym, jak podejść do dzisiejszego polskiego bitu, bo w trójce jesteśmy teraz w połowie polskiego topu wszechczasów. Oczekujemy na te kolejne pozycje, które zostaną przedstawione dzisiaj właściwie, bo już w sobotę, żeby grać po polsku, żeby pasować do tego, co dzieje się w polskim topie wszechczasów. To było dla mnie oczywiste, no ale przecież polski bit zawsze w 100% gra polską muzykę, więc nie robimy tutaj żadnego wyjątkowego odstępstwa. Pomyślałam za tym, że najuczciwiej i najsprawiedliwiej będzie grać po prostu tak, jak zawsze gram w polskim bicie, czyli grać dużo muzyki nowej. Zwracam uwagę na to, co dzieje się ciekawego i co wydarzyło się przede wszystkim w obszarze takich brzmień jak nowa muzyka elektroniczna, hip-hop, jazz, ale także muzyka eksperymentalna. No i tworzymy z tego całą opowieść. Tym razem taką z naznaczeniem weekendu majowego, ale nietypowego weekendu majowego. Rozpoczęliśmy od zespołu, od duetu Jetlax i ich singla Flatline, który pochodzi z ostatniego albumu. I to trochę nawiązanie do tego, co w świecie hip-hopowym, który tak jak każda inna branża muzyczna związana z danym gatunkiem obecnie zawiesił swoją działalność koncertową. Ale kiedyś, w czasach, kiedy hip-hop w Polsce jeszcze nie był tak bardzo rozwiniętym przemysłem, robiono wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i te 6 lat temu rozpoczęto między innymi akcję Hot 16 Challenge, polegającą na nagrywaniu 16 wersów, czyli jednej zwrotki, ale w taki sposób, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby zrobić to jak najlepiej. Cześć raperów, którzy wtedy zaczynali w tym momencie, są bardzo rozpoznawalnymi i dużymi artystami i być może ta druga edycja Hot 16 Challenge przyniesie sławę również młodym artystom, ale nie tylko o to chodzi w tym Hot 16 Challenge, ale jest to również akcja, za pomocą której zbierane są pieniądze dla lekarzy na pomoc w walce z koronawirusem. Więc wielkie brawa dla wszystkich zaangażowanych. Trzymamy kciuki za sukces i cieszymy się oczywiście z tego, że potrafimy razem zrobić coś dobrego. Solar jest współodpowiedzialny za to przedsięwzięcie, ale także Mata, który dobrze sobie radzi teraz. Dobrze, że już Mata zdał maturę. Można w internecie znaleźć ciekawe wykonanie tego utworu. Dziesięć godzin do maturki, baby, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę. Ale nie dziś, bo podpisuję kontrakt z SB. Jak będzie trochę cieplej, to pojadę se nad Zegrze. Jak będzie trochę cieplej, no to zgolę się na lesbę. Jak miałem 10 lat, to był Sylwester, grałem se w PSP. Jak miałem 14, to waliłem wódę przed snem. 3 lata później miałem w lewej ręce pętę. No i chociaż ogoloną gębę, to w prawej żyle. A w tym roku na koncercie będę drzeć się, że w sumie życie jest niezłe. No bo w sumie jest niezłe. 100 dni do matury krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, i miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło i ziemalu sprawdzę. I miałem marzenia, i miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem, Matea, SB to mafia. Yo. 100 dni do matury krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, i miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło i ziemalu sprawdzę. I miałem marzenia, i miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem, Matea, SB to mafia. Drogi pamiętniczku, przyrzekam, że na nowych rzeczach nie będę nawijał już o grubości mego napleta. No bo podobno to nie tak, ta. W Afryce umierają dzieci z głodu. Chwilę se poczekasz, zanim się postaram. No bo to traki do browara, a nie dla przyszłego stulecia. Traktaty, no i ofiara. Ale zrobię to i napiszę wierszyk, który będzie o czymś ważniejszym niż winko, no i petki. Ale zrobię to i będę poważny, no i mądrzejszy. Ale nie dziś, no po dziś, wesoło jest bulerny. Się cieszmy. Ha. Yo. 100 dni do matury krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, i miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło i ziemalu sprawdzę. I miałem marzenia, i miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem, Matea, SB to mafia. Yo. 100 dni do matury krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, i miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło i ziemalu sprawdzę. Miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem, Matea, SB to mafia. Zimą zerwałem z dupką, wciąż tęsknię. za jej pieskiem. Nikt nie potrafił mu wytłumaczyć, dlaczego odszedłem. Jeśli tego słuchasz, mała, no to proszę, podrap go ode mnie. Jeśli tego słuchasz, mała, to wiedz, że mówiłem różne rzeczy, ale dzięki tobie jestem tu, gdzie jestem. Pozdro stara gwardia i koledzy ze stadio. Kolana na tartanach, rap to też sport. Dzisiaj zedrę gardło. Pozdro wszystkim ziomalom, dzięki za wsparcie. Wygi Szczepano z fartem, niech żyje Gombao na zawsze. I ty też, Adamo, czyli u naszego wozu tu koło czwarte. O, brum, brum. Pozdro starter, jak schodzi winda, to spod ziemia na parter. Pozdrawiam małpę Diego, zbijam żółwia z hype'em. Pozdrawiam wszystkich wrogów środkowym palcem. Kurde, w sumie nie mam wrogów. Dobra, nieważne. Tato, kocham cię najbardziej na świecie. Mamo, ciebie też. Nie myślałem, że tak kiedyś powiem o kobiecie na traczkach. Nie myślałem, że wylecę tak szybko z gniazda. Wy pewnie też, ale się widzimy na tych obiadkach. Jak się boicie, że zapomnę, zatracając się w rapach, to pamiętajcie, ma jak mama, Tea jak tata. I wiem, że wciąż mam w tym pokoju bajzel, że ma być czysta chata, ale tym razem mówię to naprawdę. Zara pozamiatam, jo. Ha. Uczyć, a wyszło jak wyszło i ziemalu sprawdzę. I miałem marzenia, i miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem, Matea, SB to mafia, jo. 100 dni do matury krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, i miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło i ziemalu sprawdzę. Miałem marzenia, i poszło jak spłatka. Michałem, Matea, SB to mafia. Mata i 100 dni do matury z jego debiutanckiego wydawnictwa. Mata ma na szczęście maturę ze sobą, jednak tegoroczni maturzyści nadal żyją w stresie związanym z tym wydarzeniem, które jest egzaminem dojrzałości, także trzymamy serdecznie kciuki, a tak jak wspomniałam wcześniej, można bez problemu w internecie zobaczyć, jak Mata uczy chwytów gitarowych do grania piosenki 100 dni do matury i jednocześnie pokazuje też swoje naprawdę całkiem dobre umiejętności wokalne i to, jak dobrze że potrafi grać na gitarze. Na jakich instrumentach gra Vito Bambino, do tej pory związany z zespołem Vitamina? Pewnie można by ich wymieniać dużo, bo to jest taka społeczność bardzo umuzykalniona. Vito Bambino wydaje solowy album. Ten album ukaże się jesienią tego roku. To jest informacja z tego tygodnia. Jedna z lepszych, jeśli chodzi o ten nasz świat muzyki lokalnej. A singiel, który zapowiada jego płytę, nosi tytuł Bunkrów nie ma. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Na świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę. Zaprosimy na wizytę. Razem celebrować swoje życie. Niby tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Każdy robi bynys, więc pozwól, że ostatni raz. Odkładamy na bok telefiks. wyrwać się z sieci. Niełatwo, obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi, kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi, do dna dla mojej załogi. Na świata koniec i z powrotem z wami. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. I zrobimy to, co wy chcecie. Ja z reguły lubię kontrolować, wy wiecie. Jako jedyni na świecie, o czym gadka, gdy mówię, co mówię, po blanta. Więc póki was tu mam, póki wszyscy tu jesteśmy, bo już pierwsi zakładają płaszcz. Każdy ma tyle spraw. Zostaje powiedzieć, jak się cieszę, że was mam. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie. Gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem, to zaglądałbym tam codziennie. Lecz to niezdrowe dla mnie. Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy, takie, co ci potem towarzyszą aż do renty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W polskim bicie Vito Bambino, w jakże emocjonalnym i trafiającym do serc milenialsów utworze Bunkrów nie ma, i to jest zapowiedź solowego albumu Vito, który będzie przekrojem jego muzycznych fascynacji od pierwszych nielegali zespołu Bitamina i kilku innych projektów, w których Vito Bambino przede wszystkim muzycznie brał udział. Przy okazji ostatnich wydawnictw, już tych kwarantannowych, ja zwracałam uwagę na przepiękny projekt Sen Jakuba, za który odpowiada Jakub Figiel, który to jest historią no, bardzo taką skrzętnie skrojoną i pięknie zagraną. I cieszy również to, że Sen Jakuba się rozwija. Kolejny utwór, czy właściwie kolejny materiał krótki, który został teraz wydany, zawiera między innymi utwór zatytułowany Walka na niebie. Thank you. San Jakuba i walka na niebie w polskim bicie, a Self Struggle to tytuł singla, którym Szat zapowiada swoją nową płytę. Jeden z ciekawszych polskich producentów z kategorii beatmakingu, ale też muzyki newbeatowej, po raz kolejny zabiera nas w świat wielu przestrzeni skonstruowanych wokół delikatnych melodii. Thank you. Czekamy na płytę Szata. Niebawem w Trójce więcej informacji odnośnie tego wydawnictwa, więc już teraz właściwie zachęcam do słuchania w poniedziałek wieczoru z Trójką, bo wtedy to będę miała okazję porozmawiać z Szatem na żywo odnośnie jego nowego wydawnictwa. Nową płytę wydał również duet Malediwy, więc przenosimy się do jeszcze bardziej niedookreślonych rejonów dźwiękowych, które po prostu mają ogromny impact na naszą wyobraźnię. Program trzeci. dwa utwory z ostatniego albumu zespołu Malediwy, które jednocześnie otworzyły nasz kącik geograficzno-ziemski. Dużo takiej muzyki inspirowanej planetą, przyrodą powstaje ostatnimi czasy. Myślę, że artyści zwracają po prostu uwagę na kwestie, które są istotne dla naszego gatunku w danym momencie. Taka jest zresztą rola muzyki. W związku z czym Radosław Kurzeja przed nami. Ogród botaniczny w Palermo to jest album, o którym ja już wspominałam w tej audycji. Ale to jest kolejna próba wyruszenia w podróż bez wychodzenia z domu. Jeszcze raz zachęcam do posłuchania tej płyty w całości, bo można poczuć się jak w tym ogrodzie botanicznym w Palermo, a propozycja w naszej audycji z tej płyty to Taniec i Morze. Radosław Kurzeja, przypominam, to autor tego utworu. Thank you. Dźwiękowa pocztówka z Ogrodu Botanicznego w Palermo od Radosława Kurzei to za nami, a przed nami coś bardzo organicznego, bardzo łatwego do odczucia i bardzo podstawowego dla istnienia w jakiejkolwiek formule. Zespół Błoto wydał płytę Erozję, płyta, która jest jazzem w jego najbrudniejszej i większości improwizowanej formie. To, co będziemy grać i to, co będzie wstępem do kolejnego utworu, ale jednocześnie kontynuacją po tym tańcu i morzu, to nagranie zatytułowane Ziemie zdegradowane przez człowieka od Błota. Thank you. To błoto i ziemie zdegradowane przez człowieka, a w polskim bicie jeszcze jedna próba zmierzenia się z przyrodą i z otoczeniem za pomocą muzyki, ale przede wszystkim za pomocą słów. To, że Don Guralesco wydaje nową płytę, to wiemy już od jakiegoś czasu. Zresztą graliśmy w ubiegłym tygodniu singiel Wielki Szu. Nie planowałam, żeby wracać znowu do tej płyty, ale 22 marca przy okazji Światowego Dnia Ziemi robiłam takie małe badanie odnośnie polskiej muzyki, w której poruszana jest tematyka ekologiczna, czy tematyka przyrody. I kilka tych propozycji bardzo ciekawych tam się pojawiło. Wśród nich zresztą był wymieniany Don Guralesco, bo to, że jemu los ziemi nie jest obojętny, wiemy nie od dzisiaj, a już takim pełnym zaangażowaniem w różnego rodzaju akcje wspierające przyrodę jest najnowszy singiel Dziedziora, czyli Don Guralesco, Leśna Liga, nagrany razem z paprodziadem z Wonky One. Jak mówi sam autor, w obliczu zagrożeń, przed którymi stanął nasz leśny dom, powołujemy Leśną Ligę. Razem z paprodziadem ruszamy z odsieczą dziewiczym ostępom, borom, knieją i zagajnikom, najmniejszym nawet. Obecnie zachęcają do wsparcia Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie szaleją pożary. Te informacje można znaleźć na kanale YouTube'owym przy okazji klipu do utworu Leśna Liga, którego słuchamy teraz w polskim bicie. Go, go, go, lasy, go, go, lasy, go. Na fala u górala, no papru zabyla. Narobimy rapa, na wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata boga darą, cząć my chata. Na fala u górala, no papru zabyla. Narobimy rapa, na wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata boga darą, cząć my chata. Donkey Shot i One Wonky. Co tu się w ogóle dzieje? Dwajów mąki. Ja i moje ziomki, nie umywamy rąki. Monkey see, monkey do, natura monkey. Ze mną moje przodki, moje potomki. Chodzę po domku, choć nie noszę podomki. Chcę zobaczyć las rąki. Cała sala na live rate. Pod prąd, płyną w strągi. Concrete jungle, piją gongi. Dziad i Wonky One, inwazja stonki. O wiośnie pompają nieśmiało pąki. Dziad Donkey Shot i One Wonky. Co tu się w ogóle dzieje, majuchy mąki. Ja i moje ziomki, nie umywamy rąki. Monkey see, monkey do, natura mąki. Ze mną moje przodki, moje potomki. Chodzę po domku, choć nie noszę potomki. Chcę zobaczyć las rąki. Cała sala, alarm, rytma na pinionki. Pod prąd, płyną strągi. Concrete jungle, piją gongi. Dziad i Wonky One, inwazja stonki. O wioście bąkają nieśmiało bąki. Znowu jak drzewie, o morze i blasty. Dziadziory dziad i porąbany na styl. Co nie ułatwi spokojnego snu tym, co dom w tujach i sprzedają na biur. Kto nie łapie, ten tu nie doczłapie. Rosą chata, chata wita na dziadziej łapie. A w niej spadnie lichy, same szychy brzęczą kielichy, pełne michy. Sekatorów szczęki, warkot bił. Lęk, brzęk, jęk i otwój sił. Huk, warkot, perkot i jazgot gwiazd. A tu trzecio ćwierkot i słońca blask. Furko, niech zakwitnie całe podwórko. Niech na lagreźbie wkrójca z hururką. Okrutnym ludkom, co sapią chciwie. Cała Polska szczerzy na myśliwych. Queer. Na fala u górala, no papru zabyla. Narobimy rapa, na wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata boga darą, cząć my chata. Na fala u górala, no papru zabyla. Narobimy rapa, na wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata boga darą, cząć my chata. Kłap, kłap, kłap, kłap tego vibe'a. Przez zielony przestwór zasuwa łajba. Cel to horyzont, flow mamy chory. Łąki łapłane, szpady zory. Stawiamy bigwamy, pędzą rydwany. Niedefiniowalny styl pryna, bejo rącz od śmiechata. Dziad i dziad, o tym wzdycha man. Planeta usycha nam. To i różna bolane, bolaną rosą. Wchodzę z buta, sus i to na boso. Wiwat, król, ból, stary biega. Wiwat, badacha, biga, leśna liga. Co by nie działo się, głowa do góry. Pozwę mordo, see you Ryu. Ja lecę tam, gdzie lecą fury. Gdy leśna wróżka robi cuda na kiju. Na fala u górala, no papru zabyla. Narobimy rapa, na wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata boga darą, cząć my chata. Na fala u górala, no papru zabyla. Narobimy rapa, na wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata boga darą, cząć my chata. Dalej w las, tym więcej nas. każdego Polako loko z kogo zbiją. Cały czas mówimy pas, las drogą, drogą, choćby zrał was. Im dalej w las, tym więcej nas. Eko Polako loko z kogo zbiją. Cały czas mówimy pas, las drogą, drogą, choćby zrał was. Nawala u góra la, lompa go zapyla. Narobimy rabada, wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wirt wywoła. Czym chada boga, daru rządźmy chata. Im dalej w las, tym więcej nas. Eko Polako loko z kogo zbiją. Cały czas mówimy pas, las drogą, drogą, choćby zrał was. To jeszcze na pożegnanie w dzisiejszej audycji coś, co również ma związek z otaczającą nas jedyną słuszną i prawdziwą rzeczywistością, ale już tak z przymrużeniem oka. O letnich nocach będzie śpiewał i grał zespół Syndrom Paryski. To wszystko. Życzę dobrej nocy i oczywiście emocjonującego słuchania kolejnej finałowej części Polskiego Topu Wszechczasów. Już dzisiaj zaczynamy o 9:00. Marta Malinowska, do usłyszenia. Tak inne, nigdy nie były tak dziwne. Letnie noce, nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne, nigdy nie były tak dziwne. Już prawie nie mam luz w szafie. Już prawie nie mam słów. Już prawie znam ci już. Już prawie wiem ci to. Tylko zauroczenia, znasz moje niechcenia i moje potknięcia. Już prawie znasz cały mój wszechświat. Już prawie wiesz wszystko. Lubię marznąć z tobą nad rzeką. Lubię jak wszystko mówi mi, że wszystko będzie dobrze. Znam na pamięć smak tanich piw. Znam na pamięć w twoim oku błysk, gdy mówisz mi, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak dziwne. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak dziwne. Już prawie nie mam los w sobie. Już prawie nie mam.